Suzanne Bosman. Goedemiddag. Jeugdzorg heeft de feiten rond uithuisplaatsingen niet op orde en geeft betrokkenen te weinig informatie. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd oordeelt hard in een nieuw rapport. Faith kan daarover meepraten. Ze was 7 toen ze thuis werd weggehaald en belandde uiteindelijk in een gesloten instelling. Nog steeds begrijpt ze niet hoe het heeft kunnen gebeuren. Straks in 1 Vandaag na het NOS Journaal. Hier is Dorot Megens. De twee inzittenden van het vliegtuigje dat vanochtend is neergestort in het Zwarte Meer tussen de Noordoostpolder en Overijssel zijn overleden. Dat meldt de brandweer die bezig is met een bergingsoperatie. We zijn overgegaan van redding naar berging inderdaad. De plaats van het vliegtuig is dermate een moeilijke plek dat we inderdaad er niet bij kunnen en niet de slachtoffers kunnen bevrijden. En daarom grote materieel boven is om hem inderdaad omhoog te trekken zodat we erbij kunnen. Het gaat overigens om een toestel van vliegschool Zelf Vliegen, waar toekomstige piloten van Transavia worden opgeleid. De twee verdachten die zijn aangehouden na de overval op kunstbeurs Tefaf in Maastricht zijn mannen van 22 en 26 jaar. Ze komen allebei uit België. Twee andere verdachten zijn nog voortvluchtig. De politie meldt dat er sieraden zijn gestolen. Om wat voor sieraden het gaat en hoeveel ze waard zijn is niet bekend. De vier gewapende mannen kwamen rond het middaguur in evenementenhal MEC de beursvloer op en vernielde een vitrine met daarin diamanten. Op een filmpje is te zien dat de mannen iets in een zak stoppen en weglopen. Politievakbond ACP vindt dat alle acties van boeren veel druk leggen op het politiewerk. Dat baart ons zorgen, want dat betekent bijvoorbeeld dat er minder agenten door de wijken lopen, zegt ACP-woordvoerder Brink tegen Omroep Brabant. Boeren hebben uiteraard het recht om te protesteren, maar de manier waarop dat nu gebeurt gaat te ver, vindt Brink. Het OM mag in een liquidatiezaak gebruik maken van gekraakte berichten uit versleutelde telefoons. De Hoge Raad vindt dat het OM rechtmatig heeft gehandeld in de zaak rond een liquidatie in IJsselstein. De uitspraak is belangrijk voor andere rechtszaken, omdat criminelen hun berichten steeds vaker versleutelen. In Zierikzee zijn gisteren door de windhoos 150 huizen beschadigd. 5 tot 10 daarvan zo ernstig dat die maanden niet bewoonbaar zijn. Tijdens de windhoos kwam een vrouw om het leven en raakten 9 mensen gewond. Tegen hoofdverdachte Ridouan Taghi in de Marengo-zaak is een levenslange celstraf geëist. Diezelfde eis hoorden 4 andere verdachten in het proces. De 5 zijn volgens het OM verantwoordelijk voor een reeks liquidaties en pogingen daartoe. Het OM achtte overtuigend bewezen dat de verdachten nauw samenwerkten. Justitieverslaggever Remco Andringa. Vandaag is uiteengezet dat al die 16 verdachten die in de zaal zaten een criminele organisatie vormden. Iedere verdachte vormde een onmisbare schakel, zei het OM. En iedereen zou ook heel goed geweten hebben waar ze mee bezig waren. Ze hadden geen enkel berouw, werd hier ook benadrukt. En dat maakt dat er flinke straffen zijn gevraagd. De advocaten van de verdachten komen pas na de zomer aan het woord. Het vonnis is in de loop van volgend jaar. De ophokplicht voor pluimvee wordt in gebieden aan de Duitse en Belgische grens opgeheven. Volgens minister Staghouwer is de kans niet meer zo groot dat pluimvee in die regio's besmet raakt met de vogelgriep. Sinds vorig jaar oktober werd bij meer dan 60 bedrijven de vogelgriep vastgesteld. Toen werd meteen een ophokplicht ingevoerd en mochten dieren niet meer naar buiten. In andere delen van het land geldt nog wel de ophokplicht. Het weer op de meeste plaatsen zon, hier en daar een stapelwolk. Temperatuur loopt uiteen van 20 graden aan de kust tot 25 in het binnenland. Morgen begint zonnig, later wat meer bewolking en warmer dan vandaag 25 tot 28 graden. Dorot, dankjewel. Voor het verkeer naar Robert Vriesen. Goedemiddag Suzanne. Hoi. 240 kilometer file staat er in het land. Een beetje rommelig begin van de dinsdagavondspits. Op de A7 vanuit Zaanstad naar Hoorn. Een ongeluk bij Avenhoorn. 9 kilometer met 3 kwartier vertraging daar. Rechte rijstrook is dicht. De Drechttunnel is dicht. Die ligt in de A16 vanuit Rotterdam naar Breda. Er staat een te hoge vrachtwagen voor de tunnel. En die veroorzaakt een 30 minuten vertraging. Ongeluk op de A20. Gouda Hoek van Holland bij Vlaardingen. 20 minuten vertraging. En dan nog de A28 vanuit Zwolle naar Groningen. Een ongeluk bij knooppunt Hogeveen. Ja, daar moet je via de vluchtstrook. Nu al 5 kilometer file daar. Je kan ook omrijden richting Groningen via Heerenveen over de A32 en de A7. En nog steeds protesterende boeren. Op de A28 Groningen-Zwolle bij knooppunt Langhorst is de weg dicht. Je rijdt om richting Zwolle via Jouren over de A7, de A6 en de N50. En ook boeren op de A59 vanuit Zonzeel naar Den Bosch bij Heusden. Er ligt daar een grote hoeveelheid rommel op de weg. Je wordt daar via de vluchtstrook geleid of rijdt om via Gorkum en knooppunt Deel over de A27, de A15 en de A2. Had u een DSB spaarrekening? Let dan even goed op. Schat, post voor je. Het is in ieder geval geen blauwe envelop. Dat scheelt alweer.

Limburger. Hij reed tijdens zijn rijexamen zo een file in voor de Koning Willem-Alexander-tunnel in Maastricht. Die was namelijk gesloten door die overval. En ja, dat stilstaan dat ging hem prima af. Dus de rijexaminator zei dat als hij de laatste 500 meter naar het CBR niks gek zou doen, hij zijn rijbewijs heeft gehaald. En dat is gelukt, die nou, laatste 500 meter. Die update meter. Heb ik nog niet gekregen. Zover zijn we nog. De Limburger is er nog achteraan, denk ik. Oké, we wachten erop. En als je denkt goed te doen voor insecten door planten te kopen die ze aantrekken, dan moet je toch even opletten. Want als je ze koopt in de drie grootste tuincentra van ons land, dan is de kans groot dat je van je tuin één grote insectenmoordmachine maakt. Ja, uit een nieuwe analyse van Pan Nederland blijkt dat er op de in die winkels verkochte tuinplanten dubbel zoveel bestrijdingsmiddelen zaten als vorig jaar. En de gemiddelde concentratie van die middelen, 42 middelen in totaal, is meer dan 10 keer hoger. Ja, het wordt dan ook afgeraden om die tuinplanten op je balkon of in je tuin te zetten. Oekraïne nu. Het dodental van de raketaanval op een winkelcentrum in Kremenchuk loopt nog altijd op. De veiligheidsdiensten maken nu melding van 18 doden. Intussen zijn er ook nog bijna 40 mensen vermist. Een oorlogsmisdaad, aldus de leiders van de G7-landen die bijeen waren in Duitsland. Correspondent Marcel van der Steen was vanmorgen nog bij dat winkelcentrum in Kremenchuk. Dag Marcel. Goedemorgen. Ja, gisteren werd dat winkelcentrum getroffen. Hoe was het daar vandaag? Wat heb je gezien? Nou, heel veel mensen die bezig zijn eigenlijk met het puin ruimen. Het metaal proberen allemaal op één hoop te krijgen. En nou eigenlijk in de hoop om nog overlevenden onder dat puin vandaan te halen. Inderdaad, je zei het al, 18 mensen, 18 dode lichamen zijn er inmiddels gevonden. Maar nog zo'n 40 mensen worden vermist. En ja, en dan is natuurlijk toch nu al zo lang na de aanval. Ja, moeten we er helaas al wel bijna van uitgaan dat die 40 bij die 18 opgeteld gaan worden. Ja, maar er wordt nog wel naar gezocht. Er wordt nog wel naar gezocht. Ja, je ziet een winkelcentrum dat echt volledig in puin is gegaan. Ook is uitgebrand. Maar bijvoorbeeld in één hoekje van het winkelcentrum, ja, daar was een kledingwinkel en daar hing nog wat kleding aan de rekken. De paspoppen lagen in stukken op de grond. Ja, het is een hele bizarre, maar ook echt lugubere aanblik geweest. En mensen totaal overvallen hierdoor ook. Nou ja, dat vooral. Hè. Dat, kijk, er zijn natuurlijk verschillende gebieden in Oekraïne waar mensen eigenlijk continu onder dreiging van artillerie of andere aanvallen leven op dit moment. In het oosten, aan de noordkant bij Kharkiv, in het zuiden bij Mykolaiv bijvoorbeeld. Maar dit is een beetje in het hart van Oekraïne, een beetje het oosten, het midden van Oekraïne, waar mensen, nou ja, wat je toch veel ziet, ook in andere plekken waar ik de afgelopen dagen ben geweest, bijvoorbeeld in Dnipro, mensen op het moment dat daar een luchtalarm klinkt, ja, dan blijven mensen toch gewoon doen wat ze doen. En mensen schrikken daar niet meer van, want ja, dat klinkt 3-4 keer per dag. En uiteindelijk gebeurt er steeds niks en dan gebeurt er nu wel wat. En dan is het ook gelijk heel erg raak, zeg maar. Ja. Dus dat is de grote schrik eigenlijk voor mensen hier in Oekraïne. Dat ook in een relatief rustige plek, gebied in Oekraïne, dat er toch dit soort aanvallen nu kunnen plaatsvinden. Ja, en dan lijkt de boodschap, je bent niet veilig. Nooit en nergens. Exact. Ja, ja, kijk, Rusland komt dan met verhalen over dat er iets anders eigenlijk geraakt was of had moeten worden. Los daarvan is dat natuurlijk ook de boodschap. Je bent helemaal nergens veilig. En wat dat betekent voor de bevolking, dat kan ook betekenen dat er mensen zijn die van plan waren om te vertrekken, of eigenlijk niet meer van plan waren om te vertrekken, nu toch zeggen van ja, ook hier ben ik niet veilig. Laten we toch maar of naar het westen gaan of ook zelfs de grenzen overgaan. En dat is natuurlijk een grote zorg. Ja. Door president Zelensky en door andere wereldleiders is gezegd, dit is een Russische oorlogsmisdaad. Nemen de Russen direct verantwoordelijkheid voor deze actie? Nee, ze schuiven het eigenlijk af op de Oekraïnse overheid. Rusland zegt, Oekraïne heeft daar wapens opgeslagen. Eigenlijk naast het winkelcentrum, dat hebben we geraakt. En uiteindelijk is daardoor ook dat winkelcentrum geëxplodeerd. Of door de explosies van die wapens. Nou, ik ben geen factchecker. Ik heb daar ook niet de mogelijkheid voor gehad nu. Maar wat ik heb gezien tot nu toe, wijst daar in ieder geval niet op. Wat ik nu heb gezien, wijst erop dat Rusland dit winkelcentrum heeft aangevallen met twee raketten. En nu zag ik een heel opvallende tweet van Emmanuel Macron in het Russisch. Hij spreekt van een afschuwelijke aanval en eindigt de tweet met dus in het Russische volk moet de waarheid zien. En daar plaatst hij onder dan een video van die enorme uitslaande brand in het winkelcentrum. Ik vroeg me af, waarom doet hij dat in het Russisch? Denkt hij echt daar iets mee te kunnen bereiken? Nou, ik denk dat het ook vooral een boodschap is aan het Kremlin. Dat hij, Macron is natuurlijk tot nu toe de Europese leider geweest die altijd heeft geprobeerd en ook er altijd voor heeft gepleit om in gesprek te blijven met Poetin, met het Kremlin. Eigenlijk door deze tweet in het Russisch te plaatsen, zegt hij van, en de verontwaardiging die in die tweet zit, dat is een boodschap aan Poetin en misschien ook wel een boodschap aan de andere Europese leiders. Dat hij eigenlijk, zo lees ik het in ieder geval, toch weer een stap wegzet bij Poetin vandaan. Ja, ja. Zeg, dit winkelcentrum, Marcel, is dus waarschijnlijk gebombardeerd door Russische lange afstandsbommenwerpers. Enig idee hoe Oekraïne zich tegen dit soort luchtaanvallen kan verdedigen nog? Door luchtafweer bijvoorbeeld. Maar ja, dan heb je dat. Hè. Oekraïne is een heel groot land. En zeker als je dus kijkt naar zo'n gebied waar we het nu over hebben, wat dus relatief veilig leek. Dat zou op zich het luchtruim kunnen verdedigen. Maar dan heb je daar heel veel voor nodig. Kijk, ik moet alleen maar denken aan wat ik vorige week nog in Mykolaiv hoorde van militairen daar. Die zeggen, hè, er zijn zoveel wapens beloofd door het Westen. Kom door met die wapens. We hebben nog maar 10% ontvangen. Nou, we hebben de afgelopen dagen natuurlijk wel weer wat nieuw materiaal binnen zien komen. Maar dat is eigenlijk nog steeds de boodschap. En ik denk ook wel het antwoord op deze vraag. Van alleen met Europese hulp, met Europese wapens, is dit eventueel te keren. Ja, dan is het wel heel wrang dat je dan nu ziet, hè, waar dit toe leidt. Dat dit misschien weer wat urgentie geeft. Ja, zo kan het altijd, altijd zijn. Dat het dan toch even weer duidelijk maakt van ja. In die zin kan het ook weer averechts werken voor Poetin. Zo'n aanval. Dat uiteindelijk Europa, nou kijk naar de tweet van Macron, zo boos is en direct zo veroordelend is over deze actie. Ja, dat dat toch weer gevolgen, misschien goed voor het Oekraïnse leger en misschien slecht voor het Russische leger kan zijn. Ja. Dankjewel voor je verhaal, correspondent Marcel van der Steen. Zometeen het verhaal van Faith. Zij werd als 7-jarig kind uit huis geplaatst. En ze herkent veel in dat kritische rapport over de jeugdzorg. De verkeersinformatie, Robert Vriezen. 300 kilometer file in het land. Een uur vertraging voor het verkeer op de A7 vanuit Zaanstad naar Hoorn. Bij Afrit Avenhoorn gebeurde eerder vanmiddag een ongeluk. Er staat nog 14 kilometer file. Half uur vertraging door een ongeluk op de A20 vanuit Gouda naar Hoek van Holland. Bij Vlaardingen 7 kilometer file. En op de A28 protesteren nog steeds boeren vanuit Groningen naar Zwolle. De weg is dicht bij knooppunt Langhorst. Je rijdt om richting Zwolle via Joure Emmeloord over de A7, de A6 en de N50. Nieuws via de NOS gaat over dat ongeluk met het sportvliegtuig eerder vandaag boven het Zwarte Meer. De twee inzittenden van het vliegtuigje zijn overleden. Dat meldt de brandweer in Flevoland. Arend Dubbelboer is verslaggever van Omroep Flevoland. Goedemiddag, Arend. Goedemiddag. Ja, eerder op de middag werd er dus nog gezocht naar de inzittenden en die zijn dus nu gevonden. Ja, dat klopt. Ja, de hulpdiensten zijn hier massaal uitgerukt om hier te gaan zoeken naar het vliegtuig. Nou, het vliegtuig is ook snel gevonden, maar het hulpverlenen bleek erg lastig. We zijn in ieder geval ook daar in het water. Het lag op een heel moeilijk stuk. En ook al snel was het ook al duidelijk dat de twee inzittenden van dit sportvliegtuig het ook niet hadden overleefd. Op dit moment is het dus ook geen reddingsoperatie meer geworden, maar is het een bergingsoperatie geworden. En is de brandweer hier dus nu weg en gaat de politie proberen de twee slachtoffers die in het vliegtuig zitten te bergen. Ja, is daar al iets meer over bekend? Want het is van een vliegschool die gebruikt werd, hè, voor piloten van Transavia, maar ook door particulieren. Ja, precies. Nou, en dat is nu natuurlijk de vraag over de identiteit van deze personen. Daarover doet de politie en de brandweer op dit moment nog geen uitspraken. Wat we inderdaad in het weten is dat het toestel is opgestegen vanuit Lelystad Airport. Rond heeft gevlogen over Overijssel. En dan midden in het Zwarte Meer, zoals dat hier heet, is neergestort. Ja. Want je hebt gesproken met ooggetuigen ook. Waar wij hier nu staan, daar zijn verder eigenlijk geen ooggetuigen. Dat is helemaal afgezet verder door de politie. Wat we wel hebben gehoord is inderdaad ook van een ooggetuige die heeft gezien hoe het toestel mogelijk met motorproblemen is neergestort. Maar hoe dat verder wat er is precies is gebeurd, dat wordt ook allemaal onderzocht door de politie. Ik zie hier ook namelijk ook luchtvaartpolitie hier aanwezig zijn. Ik zie het ook van de dienst water van de politie die hierbij aanwezig is. En ook de Onderzoeksraad voor de Veiligheid gaat uitzoeken wat er nu precies hier is gebeurd in de lucht. Waardoor het vliegtuig is neergestort. Ja, dankjewel. Omroep Flevoland verslaggever Arend Dubbelboer. Er zijn meerdere dossiers, zeg ik ook tegen de mensen die hier zijn, waar de rechtsstaat niet goed functioneert. En één daarvan is de uithuisplaatsing van kinderen. Het is het ergste wat je als ouder kan overkomen. Pieter Omtzigt zojuist in de Tweede Kamer. Hij zei dit naar aanleiding van een vernietigend rapport van de inspectie over de jeugdzorg. Het oordeel in dat rapport: onderzoek naar uithuisplaatsing van kinderen gebeurt vaak onzorgvuldig. Van de 45 onderzochte dossiers was er niet eentje waarbij de feiten zorgvuldig waren vastgesteld. En verder informeert jeugdzorg volgens de inspectie ouder, kind, onvoldoende over de reden van een uithuisplaatsing. Dat rapport dat roept herkenning op bij mensen die dit zelf als kind meemaakten. Zoals bij Faith. Goedemiddag, Faith. Goedemiddag. Jij bent zelf vroeger uit huis geplaatst. Je was 7 toen, hè? Ja, dat klopt inderdaad. Ja, wat weet je nog wat er toen gebeurde? Hoe de beslissing toen is genomen? Hoe het is gegaan? Nee, eigenlijk niet heel precies. Maar wat het was, is dat ik al vaker bij mijn oma eigenlijk logeerde in het weekend. En ineens woonde ik gewoon bij mijn oma. Zo ging dat. Er waren een aantal gesprekken. En als kind heb je dat dan niet helemaal helder meer wat er gezegd werd. Maar ineens woonde ik volledig bij mijn oma. Ja. Ben je er ooit achter gekomen wat er precies gebeurde? Nee, niet eigenlijk niet echt precies. Er zijn wel een aantal, als je terug gaat kijken in de dossiers natuurlijk die je hebt, hebben ze een soort onderbouwing. Maar het is niet dat je zegt van, oké, nu begrijp ik echt waarom die bewuste keuze op dat moment gemaakt is. Ja, dat is ook een van de punten van kritiek, hè, in dat rapport. Dat er ook veel open plekken nog zijn, dat er heel veel niet duidelijk wordt uit die dossiers. En dat vind jij dus ook? Ja, omdat het is eigenlijk heel pijnlijk dan voor een kind of ouders als er al zoiets ingrijpends gebeurt in het leven. Los van de discussie of dat terecht of onterecht plaatsvindt, dan zou je op zijn minst die duidelijkheid willen hebben. Dat je kan terughoren of kan terugzien of wordt geïnformeerd waarom dan die keuze is gemaakt. Ja. Kun je daar verder ook nog naar vragen als je het niet vindt in zo'n dossier? Je kan ernaar vragen, maar of je dan het antwoord krijgt wat je zoekt, dan denk ik dat je als ouder heel bedrogen uitkomt. Ja, heb jij het geprobeerd? Ik heb het voor mezelf geprobeerd, inderdaad, binnen mijn helingproces, om het dan even zo te zeggen, om daarachter te komen. Maar dan krijg je inderdaad niet de antwoorden waar je naar op zoek bent. Ja. En wat doet dat met je? In eerste instantie stelt het je teleur en maakt het je heel verdrietig en doet het eigenlijk heel erg pijn. En aan de andere kant moet je dan accepteren dat je niet volledig antwoord hebt, maar dat je eigenlijk wel ook weer verder moet gaan op de weg die je bent ingeslagen naar de betere jij. Ja, ja, ja. Want ja, zo is dat proces dan. Wat kun je beschrijven wat het voor jou, voor je leven heeft betekend? Hè? Je ging in eerste instantie naar je oma, maar daarna ging het verhaal natuurlijk verder. Dat je niet bij je eigen familie bent opgegroeid? Het is heel moeilijk, omdat op een gegeven moment had ik ook, komen er andere kinderen bij. Dus ik had zusjes. En dan is het als kind heel moeilijk begrijpbaar voor jezelf te maken waarom jij dan bij je oma woont en de rest nog wel bij je moeder. En als je dan niet de juiste begeleiding of juiste uitleg aan een kind biedt, dan is dat heel lastig. Dan doet dat dingen met je zelfvertrouwen, met je eigen ik, waardoor je eigenlijk heel erg aan je persoon gaat twijfelen. En de ontwikkeling van je persoon. Dus juist de gevaar in de ontwikkeling die ze probeerden te voorkomen, wordt juist versterkt doordat er niet voldoende juiste hulp wordt geboden aan het kind op het moment dat een kind dus bijvoorbeeld uit huis wordt geplaatst. En dan kun je denken dat het, nou, jouw geval, ik zit echt met mijn oren te klapperen als ik hoor hoe dat gegaan is. Mm-hmm. Maar dan kun je nog denken, nou, dat is één geval. Maar nu hebben ze 45 casussen onderzocht. En bij niet één van die 45, Suzanne zei het net al, is de boel op orde en is het gegaan zoals het volgens de regels hoort te gaan? Wat dacht jij toen jij dat las vanmorgen? Ik dacht van, dit is eigenlijk al jaren aan de gang. Dus dit is iets wat we eigenlijk allemaal weten. Sowieso ouders uit huis geplaatste kinderen weten dit. En dan denk ik ook, ja, 45, dat is slechts nog niet eens het topje van de ijsberg te noemen. Laten we eigenlijk, als je over de jaren heen gaat kijken, het over tienduizenden dossiers hebben die niet in orde zijn. Ja. Laten we het direct over alle uithuisplaatsingen zijn waarbij we gaan, waarbij we vraagtekens kunnen zetten. Ja, want dat ga je nu doen. Als er inderdaad 45 nou ja, random uitgelicht zijn en het blijkt dat die niet op orde zijn, dan ga je dat wel denken. Nou is er natuurlijk al heel lang sprake van wat er allemaal misgaat bij de jeugdzorg, bij uithuisplaatsingen. Een van de dingen, ja. Faith, en daar heb jij waarschijnlijk ook mee te maken gehad, is die versplintering bij de jeugdzorg. Dat je steeds met andere mensen te maken hebt, dat je geen goede relatie kunt opbouwen met degene die over jou gaat. Hoe was dat voor jou? Ja, ik heb ongeveer, als ik pin me er niet op vast, want dan weet ik het precieze getal niet, maar ik heb ongeveer 16 gezinsvoogden gezien. Ja. Tijdens de periode dat ik uit huis ben geplaatst. En toen ik 15,5 was, ben ik zelfs naar een jeugdgevangenis geplaatst, dus een gesloten instelling. En ook daar had je natuurlijk de wisseling van groepsleiding en zo. Dus als kind heb je eigenlijk geen eikpunt waar je dan je veilig voelt. Ja. Het is me nogal een, en dat is zo krom. Ja, ja. Het is nogal een verhaal als je zegt in eerste instantie wist ik gewoon niet als klein kind waarom ik weg moest en de anderen konden blijven. Mm-hmm. En kun je je voorstellen wat dat met je doet, met je persoon? Daar heb je ook iets over gezegd. En dan kom je uiteindelijk bij een gesloten instelling terecht. Ja. Jeetje. Terwijl je daar eigenlijk ook niet hoort. Hè? Want ja. Ik weet niet of jullie de ins en outs daarvan weten, maar als je dan een ondertoezichtstelling hebt, dan moet je eigenlijk naar een gesloten jeugdzorg, waarin er de juiste hulp en begeleiding wordt geboden om jou weer op de rit te krijgen, om het zo te zeggen. Maar als je in een jeugdgevangenis terechtkomt, dan volg je dus ook als kind, wat daar niet hoort, het gevangenisregime. En dat is gewoon heel pittig en heel traumatisch voor een kind, ook dat. Elke uithuisplaatsing is traumatisch. Daar gelaten of je terecht of onterecht is. Je maakt gewoon zo'n inbreuk op een kinds leven, zijn veiligheid, zijn ontwikkeling. En juist dat proberen we eigenlijk te voorkomen. Dus we moeten eigenlijk naar een systeem waarin je eigenlijk, wat we ook pretenderen, dat we er alles aan moeten doen voordat een kind uit huis geplaatst wordt. Dat moet het laatste redmiddel zijn. En het kind moet daarin ook gehoord worden. Want ook ik vond er wat van op die leeftijd dat ik ergens heen moest waar ik eigenlijk helemaal niet hoorde te zijn. Maar daar werd geen acht op geslagen. Dus mijn stem en wat ik wilde of hoe ik mijn leven verder voor mij zag, daar werd geen acht op geslagen. Het was alleen wat wij achten dat goed voor jou is, dat doen wij ook. En hoe weet je eigenlijk nou überhaupt dat wat jij vindt goed is voor het kind? Ja, hoe ja. kom je daarachter? En jij wordt als een balletje heen en weer gepingeld eigenlijk. En er wordt niet naar jou geluisterd. Zodat je nu ook nog met al die vragen blijft zitten. Waar ik het net over had, Faith, al die verschillende mensen die je dan ziet en die niet genoeg van jou weten. Ja. Nou was dit weekend opnieuw het bericht dat de tekorten in de jeugdzorg verder toenemen door verloop van het personeel. En Lambert, we hebben ook gesproken vandaag met de vakbond, hè, over dit deel van het probleem. Ja, de bestuurder van jeugdzorg FNV, Maaike van der Aar, stelt dat de jeugdzorg sector bij code zwart is beland en dreigt om te vallen. Er is te weinig vast en goed personeel, waardoor de kwaliteit van onderzoeken bij jeugdzorg achteruit gaat. En Van der Aar waarschuwt er ook voor dat dit alleen maar erger wordt als het personeel zoveel kritiek krijgt, zoals nu bij het verschijnen van dit onderzoek. Ja, en dan willen natuurlijk ook minder mensen zijn ook bereid. Die denken, ik ga daar werken. Snap jij die gedachte dat het voor de huidige medewerkers in de jeugdzorg steeds moeilijker wordt en ook voor toekomstige mensen? Deels wel en deels niet. En dan zal ik uitleggen waarom ik dat vind. Ik zeg niet, want Weerwind zegt altijd, ik ga voor mijn mensen staan. Mijn mensen doen het helemaal goed. Dat is niet wat we ter discussie stellen. Dus er zijn altijd, overal in elk werkveld zullen er, om het heel even gemeen te zeggen, rotte appels zijn. En er zijn mensen met de juiste intentie. Maar we moeten niet, we hebben het niet over de mensen als je kritiek levert. Je hebt kritiek op het systeem. Het systeem wat al jaren eigenlijk gebroken is, waardoor ook al zet je mensen met de juiste intentie in dat systeem, de uitkomst altijd hetzelfde zal blijven. Ja, en we weten dit dus een ook gebroken al jaren. Uitkomst. Ja, ja, en dit weten we al jaren. En wat gebeurt er? Hoeveel noodklokken moeten er nog geluid worden? Nou, heb jij zelf twee kinderen. Ben je bang geweest dat jou en hen hetzelfde zou overkomen? Nou, daar is wel even sprake van geweest. Ik ben namelijk naast zeg maar jeugdzorggedupeerde, om het zo even te zeggen, ben ik ook een toeslagenouder. Daarin heeft wel even gedreigd, maar omdat je dan dus deze ervaring hebt, klinkt het heel cru, maar dan weet je precies de juiste stappen te nemen. En dan zeg ik, er zijn meerdere ouders binnen de toeslagen, binnen het toeslagenschandaal die het wel overkomen is dat hun kinderen dat uit we, huis zijn geplaatst. En dat is gewoon vreselijk als je dan zo'n krantenkop leest waarbij wordt gezegd, ja, maar we plaatsen echt niet alleen om financiële redenen kinderen uit huis. En dan komt nu dit rapport dat juist het hele feitenonderzoek op losse schroeven staat, wat wordt aangediend. Dan gaat de gedachte ook leven, maar hoe dan binnen de toeslagenaffaire? Hoe is daar gehandeld? Mm-hmm. En dan zijn kinderen waarschijnlijk wel degelijk op verkeerde feiten of onjuistheden uit huis geplaatst. Ja. En dat moet gewoon zo snel mogelijk rechtgezet worden. Ja, ik wou je vragen, Faith, ben je moedeloos of strijdbaar? Ik denk dat laatste. Ik ben af en toe moedeloos, maar door meerdere ouders, waaronder Christy Ronge, Jurgen en Gerda en nog zoveel meer ouders die zich openlijk uitspreken over de problemen die plaatsvinden bij jeugdzorg al jarenlang, word je weer strijdbaar. Dus we liften elkaar op. Wanneer ik moedeloos ben, dan bel ik, dan praten we. Er zijn ook grootse plannen, ook aangeboden aan minister Rutte, onder andere door Christy. En daar moet gevolg aan gegeven worden. Want dat zijn de stemmen en de oplossingen die nodig zijn. Je moet het niet voor mensen doen, maar met mensen. Luister ook eens een keer naar wat ouders en kinderen willen. Nou, en die weten het best. Ja, als Christy de minister-president gaat aanspreken, dan weten we, dat maakt de indruk. Maar jouw verhaal zeker, Faith. Ik ben onder indruk van hoe je het vertelt. En van jouw van jouw levensverhaal. Ik zou zeggen, houd die strijdbaarheid vast. Dank dat je het verhaal met ons wilde delen. We hadden het over mooi zo. We hadden het over het kritische inspectierapport over de onderzoekswijze van jeugdzorg. Zometeen. Een nieuwe kamer vinden is voor alle studenten al lastig op dit moment. Maar voor jonge mensen met autisme, die extra begeleiding nodig hebben, is het helemaal bijna niet te doen. We volgen een moeder die zelf maar op jacht ging naar een kamer voor haar zoon. NPO Radio 1. Het nieuws nu, Dorald. Op tal van plaatsen in het land is of wordt weer geprotesteerd tegen de stikstofplannen. Boeren trokken naar provinciehuizen in Assen, Maastricht en Den Bosch. In Utrecht werd gedemonstreerd bij stadion Galgenwaard. En ook waren er acties op snelwegen. Er waren wegafsluitingen op onder meer de A28 bij Meppel en de A59 bij Nuland tussen Os en Den Bosch. Politievakbond ACP vindt dat alle acties van boeren veel druk leggen op het politiewerk. Dat baart ons zorgen, want dat betekent bijvoorbeeld dat er minder agenten door de wijken lopen. Dat zei ACP-woordvoerder Brink tegen Omroep Brabant. Boeren hebben uiteraard het recht om te protesteren, maar de manier waarop dat nu gebeurt gaat te ver, vindt Brink. De twee inzittenden van het vliegtuigje dat vanochtend is neergestort in het Zwarte Meer zijn overleden. Het Zwarte Meer ligt tussen de Noordoostpolder en Overijssel. Het was een toestel van een vliegschool waar toekomstige piloten van Transavia worden opgeleid. En de twee mannen die zijn aangehouden na de overval vanmiddag op de kunstbeurs TFAF in Maastricht, die komen uit België. Ze zijn 22 en 26. Naar twee andere verdachten wordt nog gezocht. Bij die overval zijn sieraden meegenomen. Dorot, dankjewel. Voor het weer naar Peter Kuipers-Munneke. Ja, het is zonnig in het land. Hooguit wat stapelwolken, maar dat mag bijna geen naam hebben. En ook vanavond blijft het nog lang helder. Vannacht is het ook onbewolkt, bijna helemaal onbewolkt. En de minimumtemperatuur die daalt dan uiteindelijk naar zo'n 12 of 13 graden. De laagste temperaturen vroeg in de ochtend, rond een uurtje of 6 of 7. En vanaf dat moment gaat de temperatuur weer omhoog. En dan wordt het morgen ook een flink warmere dag dan vandaag. De temperatuur ligt in het midden en het oosten van het land op zo'n 27 of 28 graden. In het westen van het land wordt het tot aan begin van de middag zo'n 25 graden. En daarna draait de wind van zee, dat die vanaf zee naar het land toe waait. Dat noemen we een zeewind. En daardoor komt er echt wat koelere lucht, zeker in Noord-Holland, Zuid-Holland en Zeeland, binnen. En daardoor daalt in de middag de temperatuur naar zo'n 20 of 21 graden. Maar goed, het blijft droog, er is volop zon. Later in het oosten wel wat meer bewolking, maar regen, als die al komt, dan is dat pas morgen laat op de avond in het zuidoosten van het land. Nou, donderdag, dan begint de dag droog, maar 's middags krijgen we van het westen uit buien. Het wordt dan zo'n 25 graden en die buien die duren tot de vrijdagochtend zo'n beetje. En dan komt de zon weer tevoorschijn, maar is het wel wat koeler. 21 graden. En dit weekend is het dan weer droog met af en toe zon en een temperatuur zoals vandaag zo'n 22 tot 24 graden. Mooi. Peter, dankjewel. We kijken nog even naar de weg met Robert. 340 kilometer. kilometer file in het land. De meeste vertraging in Noord- en Zuid-Holland. En door het boerenprotest rond knooppunt Langhorst. Daar is de A28 vanuit Groningen naar Zwolle nog steeds dicht bij het knooppunt Langhorst. Een uur vertraging daar voor het verkeer, dus je kan maar beter omrijden richting Zwolle. Dat doe je via Jouren en Emmeloord over de A7, de A6 en de N50. Ook bij knooppunt Langhorst vertraging op de A32 vanuit Heerenveen naar Meppel. 4 kilometer file staat er met een uur vertraging. Op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch bij Zaltbommel. 20 kilometer file. Het rijdt al langzaam vanaf afrit Vianen met een half uur vertraging. En op de A9 vanuit Diemen naar Alkmaar bij Aalsmeer 7 kilometer file met een half uur oponthoud. Daar staat een kapotte vrachtauto in de weg die blokkeert de rechte rijstrook. Suzanne Bosman. Eén Vandaag. 12 zetels kan Caroline van der Plas van de Boer-Burgerbeweging in haar zak steken als er nu verkiezingen zouden zijn. Daarmee gaat de partij voor het eerst het CDA voorbij. We hebben het er zo over met Gijs Rademaker en Joost Verlinks. Maar eerst, ouders van volwassen kinderen met autisme, die zijn vaak ten einde raad, want ook die kinderen willen graag op zichzelf wonen, maar hebben vaak wel professionele begeleiding nodig. Dit soort plekken bestaat wel, maar ze zijn heel zeldzaam. Mariette Snoeren uit Waalwijk die begon daarom zelf een project. Zij is de moeder van Abel en die is inmiddels 26 jaar. Heeft u een foto van Abel? Deze vond hij zelf wel mooi. Die jongen met een beetje middelblond haar, klein baardje, koptelefoon op, mooie lach. Ja, die koptelefoon die is heel, heel typisch, want die heeft hij altijd op. Want hij is heel gevoelig voor geluiden. Vaak staat er geen muziek op, maar gewoon damping, dat is het. En wanneer kwamen jullie erachter dat hij autisme heeft? Ja, rond zijn 15e. Hij zat in de tweede klas van het gymnasium. Qua prestaties ging het wel goed, maar hij voelde zich niet goed. Hij raakte wat depressief. Hij voelde zich een alien, dat waren zijn eigen woorden. Wij zagen hem achteruit gaan. En op een gegeven moment ging hij blowen, kreeg hij een psychose. De blowen was heel slecht voor hem. En toen moest hij opgenomen worden en daar werd uiteindelijk de diagnose Asperger gesteld. Autisme met een normale tot hoge intelligentie. Een lange tocht door de Nederlandse jeugdzorg volgde. Inmiddels is Abel 4 jaar psychosevrij en woont hij in een speciale wooninstelling. Maar dat begint te knellen. Nou, Abel zou liever zelfstandig wonen. Hij vindt het wonen in een groep niet fijn. Hij wil wel graag contact met mensen, maar het wonen in een groep is natuurlijk toch anders dan zelfstandig wonen en contact hebben met mensen. Maar wat Abel wil, dat bestaat eigenlijk nog niet. En nu heeft Abel het geluk dat hij niet zomaar een moeder heeft. Hij heeft u als moeder. U bent het gaan regelen. Ik heb inderdaad, ja, we zijn vanaf zijn 18e gaan rondkijken. Ik vond bij ons in de buurt niks wat aansloot. Laten we nu even naar de plek lopen waar het een en ander gaat gebeuren. Is dat goed? Prima, is goed. Oh, hij is nog open. Poort door vanaf de achtertuin. Is het ver lopen? Ongeveer 3 minuten, schat ik in. Ja, dat het zo dichtbij zou zijn had Mariette Snoeren nou ook weer niet verwacht toen ze contact opnam met de woningbouwvereniging en haar plannen vertelde. Samen met 3 anderen richtten ze er de Chapeau Woonkring Waalwijk voor op. Je moet er veel moeite voor doen. Het is er niet. Dus als je het graag wil, dan zul je ervoor moeten zorgen dat het er komt. Hallo. Hier is het al bijna, toch? Lekker nou, hè? Heerlijk. Dag, meneer. Hoi. Het wordt een beetje de nieuwe buren van uw zoon dus. Ja, klopt. Klopt. Ja, als het gebouw er straks staat, de bewoners wonen er, dan gaan we ook wat meer moeite doen om wat aansluiting in de buurt te vinden. Maar denkt u dat uw zoon, dat Abel, wel in staat is die verbinding te zoeken met de buren? Zegt hij hoi, groet hij mensen als hij langs ze loopt? Ja, dat zal hij zeker doen. Ja. Maar dat doet niet iedereen met autisme. Toevallig dat bij hem wel goed werkt. Dus hier gaat het allemaal gebeuren, bij dit braakliggende terrein? Klopt, ja. Hier stond voorheen een basisschool. Ja, en daar komen over 2 jaar 78 sociale huurwoningen, waarvan 18 voor het woneninitiatief van Mariette. Elke cliënt heeft een zelfstandig compleet appartement. Maar er is ook 24-uurs begeleiding en een grote gemeenschappelijke woonkeuken. Is er ook het gevaar dat Abel alleen maar in zijn eigen appartement blijft als hij niet meer naar een gemeenschappelijke keuken of woonkamer moet? Ja, dat gevaar is er zeker. Dat zal niet alleen bij Abel zo zijn. Als het slecht gaat met Abel, ik weet natuurlijk niet hoe dat straks met de andere bewoners is, maar dan komt hij de deur niet meer uit en dan gaan de gordijnen dicht. Nou ja, dat zijn dingen die wij, die de begeleiding goed in de gaten zal moeten houden. En we proberen dat wel te voorkomen, dat iemand zich helemaal opsluit. Hoe is de animo voor de andere 17 plekken? Nou ja, we hebben meer aanmeldingen dan woningen. We zouden meer woonprojecten kunnen vullen. Hoe wordt dit allemaal betaald? Ze krijgen huursubsidie. De meeste bewoners zullen straks een WAJONG-uitkering hebben. Voor wat betreft de zorg, mensen hebben een WLZ-indicatie. Wet langdurige zorg? Ja, wet langdurige zorg inderdaad. Je hebt het volume van 18 WLZ-indicaties nodig om het geheel de zorg te kunnen betalen. Om die begeleiding te kunnen inkopen. Ja, zeg maar. Sowieso. 24 uur begeleiding is natuurlijk best veel. En dat willen we graag. De kans is natuurlijk heel groot dat uw zoon u gaat overleven. Mm-hmm. Als dit er eenmaal staat, heeft u dan het idee dat u hem met een gerust hart kan achterlaten? Zeker. Dat inderdaad op het moment dat mijn man en ik er niet meer zijn, dat het de zorg gewoon door kan gaan. En Abel gewoon een leuk leven kan leiden. Ja, ik moet het allemaal eerst zien. Ik ben daar wel al heel voorzichtig in, hoor. Want het blijft gewoon, het zijn grote problemen. Als ouder moet je soms ook wel eens iets los kunnen laten. Onze kinderen moeten net als andere kinderen zelf hun fouten mogen maken. Alleen die moeten niet zodanig groot zijn dat het onherstelbaar is. Dus die begeleiding, dat toezicht moet er wel altijd zijn. Ja, de zorgen zullen nooit helemaal verdwijnen. Mariette Snoeren was dat. Die woonruimte met begeleiding realiseerde voor haar volwassen zoon met autisme. Feit of fictie? Ja, die halen we uit eigen huis. Hè? Over files in tunnels. Ja, want weet je nog, afgelopen vrijdagmiddag, Dennis Mooi deed het verkeer. Dat sprongen allemaal op. En meestal dwaal ik dan een beetje af, want ja, ik zit toch hier in de studio, ik hoef nergens naartoe. En ineens veerde ik op, want Dennis Mooi die zei dit. Dennis Mooi, waar deden ze dat ook weer, dat tunnel doseren? Dat doen ze altijd op de A4 vanuit Den Haag naar Rotterdam voor de keteltunnel. Er mag geen file in moderne tunnels staan. Ja, inderdaad. We sprongen op. In moderne tunnels zou dus geen file mogen staan. Nee, hoe zit dat dan in oude tunnels en waarom is dat zo? Nou, we zijn er even ingedoken. Te beginnen bij verkeersexpert Ruud Hoornman. Eerst maar eens even, wat is eigenlijk het verschil inderdaad tussen zo'n moderne tunnel en een ouderwetse tunnel? Dat heeft te maken met het bouwjaar. Als een tunnel uit de jaren 60 of 70, als we daarnaar kijken, die is gebouwd volgens andere standaarden dan tunnels die in de laatste decennia gebouwd zijn. En de oudere tunnels, ja, daar kun je niet alles in regelen zoals je dat bij een nieuwbouwtunnel wel kunt. Ja, want in die nieuwe tunnels hangt bijvoorbeeld veel meer apparatuur om files en ongelukken te detecteren. De camera's in tunnels die zijn nog uitgerust met speciale software en die zijn in staat om vreemde bewegingen waar te nemen. De vreemde beweging zou dus kunnen zijn een spookrijdend voertuig. Zou kunnen zijn een voertuig wat te langzaam rijdt als daar geen aanleiding voor is. Of een stilstaand voertuig. En dat zijn allemaal situaties die dan gedetecteerd worden door de software. En dan kunnen er maatregelen genomen worden op dat moment. Oké, vreemde bewegingen. Tunnels hangen vol met apparatuur om die te registreren. Maar dan kunnen er ook maatregelen genomen worden. Ja, en dan willen wij natuurlijk weten wat voor maatregelen. Nou, dat hebben we gevraagd aan Tineke Wiersma, adviseur tunnelveiligheid van de Rijkswaterstaat. Als er gedetecteerd wordt dat er een file gaat ontstaan op dat stukje traject, dan wordt er ingegrepen en wordt er eigenlijk al voor de tunnel geknepen in het verkeer. En ja, dan krijg je dus eigenlijk dat de file niet in de tunnel komt, maar dat die voor de tunnel even staat. En dat zodat je in de tunnel gewoon weer door kunt rijden. Geknepen in het verkeer. Dus dat gebeurt er. Ik leer zoveel nieuwe dingen bij deze feit of fictie. Nou. Maar voor een tunnel wordt er dan dus bewust een file gecreëerd. Dat bedoelen ze ermee, omdat het daar veiliger is dan in een tunnel. Oké, maar mocht er nou onverhoopt gebeuren dat je auto in de tunnel de geest geeft bijvoorbeeld, hoe veilig is het dan toch om in zo'n tunnel stil te staan? Ja, is dat wel een goed idee? Ja. Nou, dat vroegen we ook aan Tineke Wiersma van Rijkswaterstaat. Op zich hebben wij allerlei voorzieningen in onze tunnel zitten om te zorgen dat het ook veilig is in de tunnel. Het risico zit hem vooral bij brand. Als je op de open weg een brand hebt, dan gaat de rook gewoon omhoog de lucht in. En als dat in een tunnel is, dan verspreidt het zich in die tunnel en blijft het zeg maar onder het dak hangen en verspreidt het in de tunnel. En met ventilatie blazen we dat dan wel de tunnel uit. Maar als er dan net op die plek een file staat, dan blaast het ook over de file heen. En dat hebben we liever niet. Ja, en mocht je dan toch in die tunnel stilstaan, dan vertelt Ruud Hoornman wat je moet doen. Op het moment dat de bestuurders van de auto's of de passagiers nodig de tunnel moeten verlaten te voet, Dan wordt dat aangegeven. Dan kun je de dichtstbijzijnde nooddeur openen. En dan kom je in een aparte tunnelbuis uit, waarmee je de tunnel altijd veilig kunt verlaten. Oké, dat is goed om te weten. Gaan we terug naar het begin. Is het zo dat er in moderne tunnels geen file mag staan? Nou, adviseur tunnelveiligheid van de Rijkswaterstaat, Tineke Wiersma, is er heel duidelijk over. Het mag wel, maar we hebben het liever niet. In sommige tunnels wordt het risico te hoog als er veel te files in tunnels komen. Ja, het is dus duidelijk. Het zou dus wel mogen, maar omwille van de veiligheid liever niet. En bij moderne tunnels hebben ze daarom allemaal apparatuur om de file in de tunnel te voorkomen. Maar toch, ja, het is sorry Dennis Mooij, het is wel fictie. Oké. Goed meegeluisterd, Robert? Ja, een klein beetje. Ik ben halverwege het verhaal ingestapt, maar het kwam me wel maar bekend voor. Oké, ja. Waar worden de mensen op dit moment geknepen? Nou, op verschillende plaatsen, 350 kilometer in het land. En het meest geknepen wordt er op de A28 vanuit Groningen naar Zwolle bij knooppunt Lankhorst. Want daar nog steeds demonstrerende boeren. De weg is dicht en je moet dus omrijden richting Zwolle. Dat doe je via Joure en Emmeloord over de A7, de A6 en de N50. Aansluitend ook vertraging op de A32 vanuit Heerenveen naar Meppel bij knooppunt Lankhorst. 4 kilometer file met een kwartier vertraging daar. En verder nog veel vertraging na een ongeluk op de A20 vanuit Gouda naar Hoek van Holland. Bij Vlaardingen-West 14 kilometer file met een half uur op onthoud, maar daar is licht aan het einde van de tunnel, want alle rijstroken zijn weer vrij. Okay. Mooi zo. Flinke winst voor de boer-burgerbeweging in de nieuwe Eén Vandaag zetelpeiling. De partij stijgt naar 12 zetels. Het stikstofbeleid van het kabinet en het protest van de boeren geven Caroline van der Plas blijkbaar vleugels. VVD en CDA leveren 2 zetels in. CDA houdt er nog maar 9 over. Bij de VVD minder zorgen over zetels, maar daar neemt de onvrede over het leiderschap van Mark Rutte toe. In Den Haag, politiek commentator Joost Verlinks. Dag Joost. Ja, hallo. En hier in de studio Gijs Rademaker van het Eén Vandaag opiniepanel. Dag Gijs. Hi. Eerst nog eens even naar Joost. We moeten het over vandaag even hebben. De persconferentie en die scherpe veroordeling van de boerenacties door de premier. Die hashtag waar is Rutte is toch regelmatig trending. Maar hier was hij dan eindelijk in dit dossier? Ja, hij was er eindelijk. En ja, wat zei hij eigenlijk? Ja, boeren, gedraag je. Geen verrassende tekst, vind ik, voor een premier. En verder heeft hij natuurlijk ook gezegd, ja, we gaan eigenlijk toch niks veranderen aan de doelen van het stikstofbeleid. Dus in die zin, voor boeren die daar wellicht hoop hadden dat premier Rutte ze zou redden, vermoed ik niet. Maar dat is ook niet het geval geweest. Overigens rijden de boeren op dit moment weg bij de Tweede Kamer. Oké, dan daar heb jij zicht op. Zeker. Nu een minuut geleden nog wel, maar ik zit wel heel dichtbij. Dus u weet dat je af en toe nog wat getoeter gaat horen. Oké, goed. Ja. Maar dan naar de zetelpeiling. Gijs, BBB, die nieuwe zetels, waar komen die vandaan? Ja, ze stonden op 7, krijgen er dus 5 bij deze maand. En er zijn een paar hofleveranciers van die 12 zetels, of in ieder geval van de 5 van deze maand. VVD en CDA, die verliezen allebei zetels aan BBB. Maar we zien ook dat de partij veel kiezers trekt die dus normaal aangeven dat ze helemaal niet gaan stemmen. Zouden ze nu dus wel doen en dan op Caroline van der Plas. En we zien ook nog dat kiezers van PVV, Forum en de SP zich aangetrokken voelen tot die partij. Dus ja, je ziet de hele brede rechterflank plus een vlokje SP erbij. Ik zeg er wel bij, van die 12 zetels zien we dat er ongeveer 5 zeker zijn. Dus dat zijn mensen die zeggen, ik zou zeker op die partij stemmen. En de rest die zegt, nou, ik zou er nu op stemmen, maar dat wil niet zeggen dat ik dat zeker zou doen. En dat komt door de alomtegenwoordigheid in de media nu van Caroline van der Plas, dat mensen denken van, nou ja, daar zou ik nu wel op stemmen. Natuurlijk, hè. Dat zie je overigens bij heel veel politici. Dus dat is niet de schuld van Caroline van der Plas. Hè. Zij is nu eenmaal de partij die op dit moment het voornaamste protestgeluid laat horen. En dus vinden kiezers haar interessant genoeg om op te stemmen. Maar die kiezers die zijn dus nog niet geland. Je moet dit altijd een paar maanden aanzien om te kijken of zo'n sprongetje of dat echt beklijft of niet. Oké. En zijn het alleen boeren die nu neigen naar of echt kiezen voor de boerburgerbeweging? Nee. Ze vertegenwoordigt natuurlijk, is ze de stem in het boerenverzet. Maar haar aantrekkingskracht is eigenlijk veel breder dan dat. Wat heel veel mensen benoemen, want we hebben het in een open vraag gevraagd, is dat ze zeggen, ze spreekt gewoon mijn taal. Ja, dan kun je zeggen, dat is een open deur. Maar mensen noemen het heel veel. Ze vinden het heel belangrijk dat een politicus echt hun taal spreekt. En in die taal verwoordt ze eigenlijk heel helder de verbazing en teleurstelling en soms woede over de gang van zaken in Den Haag. En we zien dat vooral kiezen kiezers van de VVD en het CDA dat die nu naar de BBB neigen, omdat ze teleurgesteld zijn over, zoals zij het omschrijven, als ja, links beleid van die twee partijen. Maar het heeft toch wel alles met dat stikstofbeleid dan te maken, toch? Ja, zeker. Maar het is dus breder dan dat. Stikstof is het dossier waar ze zich nu op profileert. Maar als we kijken naar waarom mensen nu gaan stemmen, dan noemen ze lang niet alleen stikstof. Wat zij heel vaak doet, en Joost zal dat denk ik beamen, ook in de Kamer, ook het afgelopen hele jaar al, is ze neemt wat afstand en ze kijkt in het rond en ze zegt tut, wat is hier nou allemaal aan de hand? Met nog net niet met dédain, maar wel echt met afstand, met een burgerlijke blik op de politiek in Den Haag. Dat is wat ze doet en dat is wat veel mensen aanspreekt. Ja, dus dat heeft ook veel met présence te maken. Zeker. Met een houding, met een uitstraling. En daar, Joost, kun je je voorstellen, worden VVD en CDA behoorlijk zenuwachtig van. Ja. Dat worden ze ook wel, vermoed ik. Hè? Dat zie je natuurlijk nooit. Hè? Ziet nooit dat. Nee, dat zullen ze ook nooit toegeven. Je ziet ook niet dat ze in één keer op hun nagels gaan bijten of pukkels in hun nek krijgen. Maar natuurlijk worden ze hier wel zenuwachtig van. Want ja, dat stikstofbeleid, dat is niet alleen een momentopname. Ze kunnen niet zeggen, ach, dat waait wel over. Over een paar maanden is de situatie weer anders. Want ja, die stikstofplannen moeten worden uitgewerkt. Daar krijgen provincies een jaar voor. Ja, en dat is precies het jaar in de aanloop naar de provinciale statenverkiezingen. Ja. Kortom, dit blijft lang hoog op de agenda. Ja, en dan zou het zo wel zomaar kunnen zijn dat bij de verkiezingen van maart volgend jaar, de provinciale statenverkiezingen, VVD en CDA de rekening gepresenteerd gaan krijgen. Overigens geen reden om te zeggen, we stoppen met dat stikstofbeleid. Want ze zeggen, ja, wij zijn ervan overtuigd dat het moet. Bovendien zit de rechter ons achter de broek, dus we blijven hier wel aan vasthouden. Alleen we proberen het wel voor de boer zo aangenaam mogelijk te maken binnen de spelregels die we hebben afgesproken. Ja, terwijl het toch ook in de achterban ook wel kritiek is natuurlijk. Zeker, op, ja. op het stikstofbeleid op dit moment. Ja, er is ook wel kritiek kijk, bij de CDA-fractie, die zijn natuurlijk echt aan het koorddansen. Die zeggen van, we onderschrijven de hoofdlijnen van het beleid, maar zijn toch wel erg teleurgesteld in minister Christiane van der Wal, doordat ze dat kaartje eigenlijk een beetje over de schutting van de boeren heeft gegooid, waardoor heel veel mensen zich het apenlazige zijn geschrokken. En ze vinden eigenlijk dat kaartje meer angst aanjaagt dan nodig is. En aan de andere kant zijn ze boos op ChristenUnie minister Staghouder. Die moest ervoor zorgen dat er perspectief werd geschetst aan de boeren. En de brief die hij schreef was wel zo erg vaag dat ze ook zeggen van, ja, de communicatie, de heldere uitleg van wat er nou gaat gebeuren, ja, dat was gewoon niet goed. Ja, en dan organiseer je woede. En ja, dat is wat het CDA ziet. En die probeert dan maar het zelf goed uit te leggen. Ja, en dan komt Gijs met nog 9 zetels voor het CDA op dit moment. Is dat een beetje het einde van de christendemocratie? Want het, ja, we zijn natuurlijk blijft naar beneden rollen. Vaak geneigd om de pers om dit soort grote uitspraken te doen. Ja. Maar ik ben wel somber over de christendemocratie. Ja, ik denk wel van, ja, als je aan mensen gaat vragen, waar staat het CDA nu nog echt voor? Dan vermoed ik dat een paar mensen normen en waarden zeggen. Maar ja, de trend is bijzonder naar beneden. Ja. En ja, waar gaan ze het herstel vinden? Ik weet het niet. Ook ja. Wopke Hoekstra met een blauwe cape verwachten, die zegt van, kom, we gaan wat doen. Ja, met die blauwe cape vliegt hij door Europa en de wereld. Ja, precies. Ja. Ja. Dat is een beetje, dat is ook zijn taak natuurlijk. Maar bij het CDA, inderdaad, in de zaaltjes, de mensen die nu de zaaltjes rondgaan en zich de blaren van de tong afpraten, zijn Dirk Boswijk, de stikstof landbouwwoordvoerder, en Piet Heerma. Ja, en Wopke Hoekstra laat die twee in wel de hete kastanjes uit het vuur halen. Ja, kijk, ja, ik lig er niet van wakker, maar ik kan me voorstellen dat je als CDA'er denkt, waar is de partijleider? Nou, als CDA-stemmer, ik zie bij die achterban dat het vertrouwen in Hoekstra heel laag is en zich echt de afgelopen maanden niet aan het herstellen is. Dus ja, die afwezigheid werkt niet. Ja, hoe zit het met Mark Rutte, Gijs? Ja, nou, die heeft ook hij heeft persoonlijk niet echt een probleem, maar de VVD heeft natuurlijk wel een sluimerende leiderschapscrisis. He, en daar zijn wij de afgelopen weken eens even ingedoken. We hebben die VVD-achterban eigenlijk twee belangrijke vragen gesteld. De eerste is, bij de volgende Tweede Kamerverkiezingen, vind jij dan wel of niet als VVD-stemmer dat Mark Rutte de lijst nog moet trekken, dat hij dan partijleider moet zijn? Ja, dat hebben we. 5. Wat zei je? Ja, ik zat even op te denken. Ja, gevraagd. En dan zie je dat nog geen derde vindt dat Rutte dat bij de volgende verkiezingen opnieuw zou moeten doen. Een meerderheid die zegt, iemand anders zou het moeten doen. Nou, je voelt hangen wat vraag 2 is. Ja. Wie dan? Nou. Ja, en daar vallen de VVD-kiezers dus echt massaal stil. We hebben ze een hele lijst voorgelegd en ze konden echt per persoon aangeven wie ze acceptabel zouden vinden. Nou, ik zal er een paar noemen. Sophie Hermans, natuurlijk huidige fractievoorzitter, 25% vindt haar acceptabel als VVD-leider bij de volgende verkiezingen. Is echt heel laag. Hoger scoort Yildiz. Die scoort in de 37% scoort zij. En niemand van de huidige VVD-top scoort hoger. Wie wel hoger scoort, ik zal er één naam noemen, Klaas Dijkhoff. 79% zegt, als Dijkhoff zegt, ik ga die VVD weer leiden, staan de kiezers achter hem. Ja, hoe komt dit toch, Joost? Want dit signaleren we al een hele tijd. Het journaille, zal ik maar zeggen. En ook betrokken liberalen die zeggen van ja, Rutte die duldt geen echte talenten om zich heen. Die laat geen mogelijke opvolgers warm draaien. Ja, dan zeg ik, dit is geen vergissing meer. Dit moet bewust zijn. Wat zit nou daarachter? Ja, daar ben ik denk ik niet helemaal met je eens. Kijk, het is natuurlijk, Rutte is de eerste liberale premier sinds Cort van der Linden. Daar zijn ze natuurlijk bij de VVD echt heel erg blij mee. Heeft heel veel verkiezingen gewonnen. Heeft de partij heel veel gebracht. Dus het was iedere keer met de volle steun van de leden dat hij weer lijsttrekker mocht zijn. Ja, en dan heb je natuurlijk altijd, als er iemand de leider is, een nummer 1 en een nummer, of een nummer 2 en een 3. Ja, en die zijn er dan. Maar als jij in die positie zit en die leider gaat maar niet weg, ook omdat de rest van de partij zegt, we vinden het prima. Ja, dan is het meer eigenlijk dat je onder een boom leeft die zoveel schaduw genereert dat jij niet meer kan groeien. Kijk, als jij aan het warmlopen bent langs de lijn, maar de spits blijft in het veld staan. Ja, hoe lang blijf jij dan warmlopen? Nou, Klaas Dijkhoff ging er op een gegeven moment uit. Ja, die loopt. Die is het stadion uitgelopen. Ja. Ja, kijk, dat krijg je dan. En dat is, maar het is niet zozeer dat ik denk dat Rutte heel venijnig is en geen concurrentie duldt. Meer dat de concurrentie denkt, ja, nou jongens, ik ga inmiddels wat anders doen. Dat duurt me gewoon te lang. Oké, dankjewel Joost Vullings en Gijs Rademaker. Meer vanavond neem ik aan, om 17:15 op NPO 1 in onze tv-uitzending. We zijn, Lambert, bijna aan het einde van deze radio-editie. Wat is er nog? Nou, dit. Yes, it is voor fans die geen kaartje hadden, maar alsnog naar de Rolling Stones willen. Want door het verzetten van de datum zijn er veel extra tickets beschikbaar die elke dag door de organisatie worden toegevoegd aan de kaartverkoop. Veel mensen die geen ticket hadden voor het afgelaste concert in Amsterdam blijken met vakantie te zijn, of hebben iets anders te doen, of hebben die wel een ticket hadden, moet ik zeggen. Die hebben geen zin meer in het concert, dus grijp je kans. Helpen we niet meer zo heel erg warm? Nou ja, misschien niet. Is het. Nee, ja, nee, niet. Okay, dan allerlaatste keer, hè? Ja, alweer. Ja, alweer. Ja. Ja. Nog een keertje. Goed, dat was het. Veel is te vinden op 1vandaag.nl. Onze televisieuitzending, ik zei het al, is om 17:15 op NPO 1. En hier op de radio zometeen Nadia. Nadia Moussaïd met Nieuws & Co. Ik wens u nog een hele fijne middag verder. Avrotros, de omroep voor ons. NPO Radio 1. Er zijn mensenlevens, zijn verwoest, zijn kapot gemaakt door die slavernij. De herdenking van het slavernijverleden. 400 jaar. En de generaties daarna, die dragen dat ook nog met zich mee. Vrijdagmiddag van 1 tot half 3. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Als je een auto koopt, koop je ook potentiële conflicten. Ik heb er laatst een gekocht. APK is nog geldig en de prijs was goed. Volgens de verkoper loopt hij als een zonnetje. Maar dat klopt iets niet. Gelukkig ben ik verzekerd bij ARAG, want die kan ik altijd bellen voor een luisterend oor en de beste juridische hulp. Goedemiddag, met Mehmet van ARAG. Hoe is het met u? Met ARAG kan je op het recht vertrouwen. ARAG, juridisch probleemoplossers. Hey, je printer print niet. Problemen met je printerinstellingen? Of met je wifi? Of tablet? Studentaanhuis.nl. Wij fixen het wel. Schat? Ja, lieverd, is er wat? Nou, je zit in mijn stoel. Ja, heerlijk zit hij, hè? Wil jij ook zo lekker zitten? Nu bij Prominent 400 tot 1000 euro inruilkorting op al onze stoelen en banken. Kom dus snel langs in een van onze winkels of kijk op prominent.nu en maak een afspraak. Ons woonveilig alarmsysteem beveiligt dag en nacht tegen inbraak en tegen brand. Want ons alarmsysteem hebben we uitgebreid met slimme rookmelders. Die zijn vanaf 1 juli verplicht. Kies ook voor woonveilig met slimme rookmelders. Woon slim. Woon veilig. Bij beleggen sta je er liever niet alleen voor. Daarom staan we bij Saxo Bank vol passie naast je. Want wij zijn gek op beleggen en doen al 30 jaar niets anders. Ontdek ons op saxobank.nl. Met beleggen kan je inleg minder waard worden. Nu gratis slimme rookmelders bij het Woonveilig Startpakket. Kijk op woonveilig.nl. Hou van je oren. Ze zijn je connectie met de wereld, met de mensen om je heen.